NPO Radio 1 met Suzanne Bosman. Goedemiddag. Kinderen spelen populaire televisieseries na op het schoolplein. Dat is van alle tijden. Nu zijn er zorgen over het naspelen van de, ja, oké, best bloedige Netflix-serie Squid Game. Is dat nou echt zo erg? Of worden we wat te gevoelig? Straks in 1 Vandaag, nu het NOS Journaal. Casper Meijer. De politie in Den Haag heeft op meerdere plekken ingegrepen bij protesten van Extinction Rebellion. Volgens de politie waren de demonstraties gevaarlijk voor het verkeer. Activisten die weigerden te vertrekken zijn aangehouden. De klimaatactivisten blokkeerden verschillende kruispunten, onder meer bij het tijdelijke onderkomen van de Tweede Kamer. De actievoerders vinden dat de regering meer moet doen om Nederland in 2025 klimaatneutraal te maken. De advocaat en neef van Ridouan Taghi blijft langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De 38-jarige advocaat werd vrijdag aangehouden omdat hij als geheime boodschapper zou hebben gefungeerd. Het OM denkt dat Taghi via zijn neef een gewelddadige bevrijdingsactie probeerde te organiseren. Ook zocht hij naar adressen van gevangenismedewerkers en zou hij vanuit zijn cel door zijn gegaan met drugshandel. Via zijn neef kon Taghi onbelemmerd met de buitenwereld communiceren, aldus het OM. Alle medewerkers in het basisonderwijs krijgen over dit hele jaar een loonsverhoging van 2,25%. Ook gaat de eindejaarsuitkering eenmalig omhoog van 6,3 naar 6,5%. Dat is afgesproken in de nieuwe CAO die alleen voor dit jaar geldt, zegt de Onderwijsbond. We zijn blij met wat we nu hebben liggen, omdat we van alle collega's ook horen dat de prijzen stijgen, de lasten worden hoger. En zo'n CAO laat maar op zich wachten. Daarom hebben we ervoor gekozen om nu een korte klap te geven, zodat iedereen een beetje tegemoet gekomen wordt. En dan kunnen we meteen aan de slag met die 500 miljoen... om weer een stapje dichter te komen bij dat dichten van die loonkloof. Die 500 miljoen euro heeft het demissionaire kabinet beloofd op Prinsjesdag. En daarmee hoopt de Onderwijsbond volgend jaar nog meer voor elkaar te krijgen. Het Nederlandse bedrijf Pon Holdings wil de Amerikaanse fietsproducent Dorel Sports overnemen voor 700 miljoen euro. Als de overname doorgaat, wordt Pon Bike, dat nu al eigenaar is van onder meer Gazelle, de grootste fietsproducent ter wereld. Staatssecretaris Van Huffelen erkent dat het niet goed gaat met de klachtenafhandeling van de kinderopvangtoeslagaffaire. Ze reageert hiermee op een zeer kritisch rapport van de Nationale Ombudsman. De politie heeft 2 kanalen van complotdenkers op chat-app Telegram afgesloten. Volgens het Openbaar Ministerie werden er onder meer bedreigingen tegen publieke gezagsdragers en complotten over satanische kindermoorden gedeeld. Ook voor mensen die geen gas gebruiken gaat de energierekening in veel gevallen toch omhoog. Bijvoorbeeld als ze stadsverwarming hebben, dat wordt opgewerkt in afvalverbranders. Want de prijs voor stadsverwarming is gekoppeld aan de gasprijs, zeggen deze mensen in Gelderland. De koppeling met aardgas is bedoeld om je te beschermen tegen te hoge prijzen voor warmte. Maar nu werkt dat averechts. Met de gasprijs stijgt de prijs. Als consument zijn wij dus niet beschermd op dit moment. Zo moet je het zien. Hoe hoog de prijzen voor het warmtenet precies worden is pas aan het eind van het jaar duidelijk. De politie heeft een verpleegster van 62 uit Tilburg aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij de dood van een man in Halsteren. De man van 65, een voormalige supermarkteigenaar, overleed plots in december vorig jaar. Volgens de politie blijkt uit onderzoek dat hij niet op natuurlijke wijze om het leven is gekomen. Details zijn verder niet bekendgemaakt. In het voorjaar van 2020 overleed de vrouw van de supermarkteigenaar. Ook haar dood wordt nu onderzocht. Dan krijgt u nog het weer. Vanmiddag en vanavond blijft het zo goed als droog. Vannacht trekken er wolken over en volgt de regen. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgenochtend begint buiig. Morgenmiddag laat ook de zon zich zien. En het wordt uiteindelijk zo'n 14 graden. Casper, dankjewel. Voor het verkeer naar Dennis Mooij. De spits begint langzaam, maar de meeste files leveren nog niet zo heel veel vertraging op. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam heb je door een ongeluk bijna 10 minuten vertraging tussen Rijswijk en Den Hoorn. 10 minuten extra ben je kwijt op de A12 van Utrecht naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en Duiven. En ook op de A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en Rotterdam Airport. Sascha van Dorsen, misschien wel de allerbeste Nederlandse modefotograaf. Sinds 1960 reist ze de wereld rond voor de grote magazines en modehuizen. Bezoek de zonnige tentoonstelling Sascha, 50 jaar modefotografie. Nu in Stedelijk Museum Breda. De altijd lage prijsproducten van Jumbo. Hallo, 500 gram duurzame snelfilterkoffie voor maar 3,39. Altijd kwaliteit voor een altijd lage prijs. En we hebben nu nog meer producten in prijs verlaagd. Zoals 100 gram knapperige frisse ijsbergsla voor maar 69 cent. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve door duurzaam te investeren in vastgoed. Bij Meerdervoort ontvangt u een vooraf afgesproken rente tot wel 6% per jaar. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk snel op meerdervoort.com. Het is een soort van, als een heel groot geheim is voor mij. En het is ook van, als ik het ga vertellen, dat het dan de geheim open is. En dat het dan heel erg ongemakkelijk voor mij wordt op school. Zakaria leeft net als 251.000 andere kinderen in ons land in armoede. Laten we daar eens iets aan doen. Teken de petitie op sieren.nl. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve. Kijk snel op meerdervoort.com. Psst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. Ster. NPO Radio 1. Avro Tros. Squid Game, de hele wereld, bijna de hele wereld, kijkt naar deze bloedige Zuid-Koreaanse serie. Ook schoolgaande kinderen, al zijn die er eigenlijk nog te jong voor. Ouders en leerkrachten zitten ermee in hun maag. De coronacrisis is voor veel mensen nog niet voorbij, waarschuwt het Rode Kruis. Voor een hoop ondernemers en alleenstaande ouders komt het einde van het geld nog steeds voor het einde van de maand. En het wordt een slecht jaar voor de Nederlandse wijnboeren, terwijl wijn van eigen bodem de afgelopen jaren juist in opmars was. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Ja, op Lammert maandag 11 oktober. Wat is jou nou opgevallen vandaag? Nou, het kabinet spreekt met één mond. Daar weet Mona Keizer alles van. Zo wordt dat. Toch vond ik het vandaag nog knap ingewikkeld worden. Allereerst was daar minister Kajsa Ollongren met een oproep aan alle huiseigenaren om zo snel mogelijk de boel te gaan isoleren. Alle kieren van brievenbus tot achterdeur moeten dicht. Nou, prima natuurlijk, met de stijgende energieprijzen. Maar toen was daar ineens de oproep van minister Hugo de Jonge om alle ramen op een kier te zetten en gevelroosters en klepramen volledig open te zetten. Ook al is het buiten min 10, ja. Dit om het coronavirus minder kans te geven. Ja, dus. Ja, nou, ik doe gewoon van allebei, denk ik. Ik doe allebei niet en dan doe ik allebei een beetje. Precies. Verder. Ja. En Prins Charles, die zich al sinds de jaren 70 inzet voor een beter milieu en klimaat, heeft een interview gegeven aan de BBC. Hij zegt dat al het gepraat over klimaat mooi is, maar dat er actie nodig is. Hij snapt ook de jongeren die de straat op gaan, maar ook daarvoor geldt action speaks louder than words. En dus legt hij uit wat hij zelf doet. Zonnepanelen op de tochtige paleizen. En zijn oude Aston Martin rijdt niet meer op benzine, maar op witte wijn en kaas. So I've got electric cars. Now it's been so difficult. My old Aston Martin, which I've had for 51 years, runs on, can you believe this, surplus English white wine. And whey from the cheese press. Hoe dan? Ja, geen idee. Er zijn weekenden dat ik het gevoel heb dat wij dat ook doen. Ja, ja goed. Ja, dan. Het is de populairste Netflix-serie van het moment. Ja, de Koreaanse serie Squid Game. Die draait om 456 mensen die een flinke schuld hebben. Die worden uitgenodigd om mee te doen met 6 kinderspelen, spelletjes. De winnaar gaat naar huis met een flinke smak geld. Is dus van alle schuldzorgen af. Maar wat ze alleen van tevoren niet weten, de rest, die gaat het niet overleven. Er spat dan ook flink wat bloed in de ronde in die serie. Die is voor 16+, maar ook een hit op het schoolplein. Basisschoolleerlingen die spelen het na met soms heftige gevolgen, Lammert. En jij vertelde daar vorige week ook al wat over. Ja, want toen gingen kinderen in België elkaar op het schoolplein te lijf als ze een spelletje hadden verloren. Met flinke klappen dus. Daarom riep de schooldirecteur op Facebook ouders op: stop met kinderen laten kijken naar deze serie. Ook in Engeland worden zulke oproepen al een tijdje gedaan. En in Frankrijk liep het ook uit de hand. Daar was een speciale winkel in gericht voor fans, zodat ze die kinderspelletjes konden spelen, met als gevolg flinke rellen. Ja, Marije Lagendijk is mediapedagoog en kindercoach. Goedemiddag, mevrouw Lagendijk. Goedemiddag. Maakt u zich zorgen over dit spel? Ja, ik maak me wel zorgen over dit spel. Zeker omdat het, niet zozeer om de spelletjes op zich, hè, want dat zijn spelletjes die we al honderden jaren spelen, zoals Annemaria Koekoek en touwtrekken. Dus die spelletjes uit de serie zijn niet het probleem. De koppeling met het extreme geweld wat in de serie wordt laten zien, en dat dat zich dus nu ook op het schoolplein laat zien, dat is voornamelijk de zorg. Mm-hmm. Ja, maar je kunt toch zeggen van het is van alle jaren spelen op het schoolplein en er wordt wel eens gevochten. Ja, dat is inderdaad van alle jaren. Wat je nu alleen ziet is dat kinderen, zeker jonge kinderen in de basisschoolleeftijd, voornamelijk via social media in aanraking komen met dit soort extreme beelden. En dat eigenlijk als normaal gaan zien. Ze raken er aan gewend. En dat is wel zorgelijk, vind ik. Ja. Onze collega Laura Kors die sprak met een leerkracht en met ouders bij een schoolplein van basisschool De Pionier in Leeuwarden hierover. Ik heb zojuist toevallig de eerste aflevering gekeken. Zou u het uw kinderen laten zien? Nee, die zijn 7 en 8. Maar ik moet zeggen, ze beginnen er zelf wel over dat ze het gezien hebben op TikTok en zo. Maar dan zeggen ze, ik ga er niet naar kijken hoor. En wat zien ze dan precies? Ja, dat weet ik niet, want daar ben ik niet bij. Het is meer zo dat ik zeg van, het is inderdaad niet voor kindertjes. Dus als je het ziet, uitdoen. En ze zeggen dat ze doen, dus dan ga ik er maar vanuit. Volg de eerste 2 afleveringen gezien. Met de kinderen? Nee, niet met de kinderen. Nee, zeker niet. Dat moet ook maar niet. Hadden jullie het er in de klas over gehad? Ja, Misha en Joey die hadden dat Hadden ze het gezien? Oh jeetje, nou. Twee jongens van 10 hebben het dus gezien. Het mag van zijn ouder. Oké, maar u wil niet dat hij het kijkt? Nee, absoluut niet. Nee. Dimfie Weerstand is leerkracht op een basisschool in Drachten. Geeft daar lessen aan groep 8. Begin vorige week had ze nog nooit van Squid Game gehoord. En in één keer... Gelopen donderdag kwam ik op school. En in de teamkamer was eigenlijk al meteen een beetje een rep en roer van... iemand uit groep 4 die had dan ook Squid Game gezien. En de laatste spelletjes op het schoolplein is eigenlijk een verkapte versie van Squid Game. Wij dachten allemaal aan het onschuldige spelletje Annemaria Koekoek. Maar dat was dus toch met wat andere termen. En gelukkig hebben best wel wat jonge leerkrachten rondlopen. En die herkenden die terminologie wel. Uit Squid Game? Precies. Groep 4, zei u? Een kind uit groep 4? Ja, een kind van onze school die vertelde... we hebben een filmmarathon van het weekend gehouden. Op 4, hè? Je bent dan ongeveer 8 jaar. We keken samen met papa en mama Squid Game. En ik ben misschien even een klein onderzoekje gaan doen... bij mijn collega's om me heen in Nederland. Ja, op een poll op Twitter heeft u geplaatst. Wat kwam daaruit? Dat meer dan 30% eigenlijk er nog nooit van gehoord heeft. Dit is denk ik wel kenmerkend voor deze tijd... waarin je als leraar... Ja, je soms er wel een beetje achteraan holt en er even in moet verdiepen van... wat is dat eigenlijk? Maakt u zich zorgen hierom? Ja, ik maak me zeker zorgen hierom. Ik ben er wel van overtuigd dat je kinderogen moet beschermen. Omdat je sommige dingen niet kan terugdraaien. Als iets heel schokkends is, heel gewelddadig... Ja, daar moet je je kind voor beschermen. Wat heeft u gedaan? U geeft dus nogmaals les aan groep 8. Het gesprek aangegaan. Van, groep 8, Squid Game. Allemaal kinderen al knikken. En ze kwamen al in de actiemodus in de kring. Ze werden een beetje wakker. Ik ben benieuwd van, wie heeft het nog niet gezien? Nou, dat is vaak wel een goede tactiek. Want die kinderen gaan wel als eerste vinger opsteken. Nou ja, veel kinderen, dus 2/3, die stak zijn vinger op. En wie heeft het al wel gezien? Nou, toen kwamen de aarzelende vingers van, ik dus wel. De anderen hebben het ook gezien, dus ik wil dat dan ook zien. En ja, ik hou van enge dingen en ik kijk ook It. En er zijn ook kinderen die weten van zichzelf. Ik ben best wel wat angstig aangelegd en ik heb in het verleden wel eens nachtmerries gehad. Voor mij is het beter om het niet te kijken. En eigenlijk was dat een heel verhelderend en goed gesprek. Niet alles per se verbieden, hè? Dat is niet mediaopvoeding. Maar dat we met elkaar mee moeten kijken en van, maar waar kies je voor? Ja, de zorg op basisschool De Pionier in Leeuwarden over die televisieserie Squid Game... die dus nagespeeld wordt op het schoolplein. Marije Lagendijk, kindercoach, mediapedagoog bent u ook. Toch nog even, waar zitten die zorgen nou precies? Wat het met de kinderen doet, wat voor invloed het heeft... of is het daadwerkelijk het geweld, de klappen die er misschien op het schoolplein vallen? Nou, beide denk ik. Maar ik denk als je het hebt over de directe invloed op kinderen... als ze dit kijken, terwijl ze daar nog eigenlijk te jong voor zijn... is de kans dat ze er angstig van worden. Of dat ze er inderdaad nachtmerries van krijgen. Het eerste risico wat ze lopen... dan heb je het natuurlijk niet over schade die onherstelbaar is. Maar dat is wel, dat heeft wel impact op kinderen. Dus dat is eigenlijk de eerste zorg. Ik kreeg vroeger ook nachtmerries van enge sprookjes, hoor. Van wolven die al in één keer ergens er vandaan kwamen. Knight Rider en A-Team staat ook vol met geweld. Ja, precies. En ik denk dat de kijkwijzer heeft nu 16 plus er aangehangen. Dat is niet voor niks. Hè. Het geweld in Squid Game is zeer expliciet. Het wordt groot en gedetailleerd in beeld gebracht. Ja, even en over dat zogenaamde Annemaria Koekoek dan, hè, waar het over ging. Wij kennen dat dan van, je moet een eindje lopen en dan kijken ze om en dan moet je stil blijven staan. En als je dat niet doet, ben je af. En hier worden ze dan subiet doodgeschoten. Dat is wat je dan ziet. En ja, dan... en dat wordt ook expliciet in beeld gebracht, hè, met veel bloed. En veel paniek eigenlijk onder de andere deelnemers van dat spel. En ook met geluiden erbij die voor kinderen best wel heel veel impact hebben. En ik denk dat daar de grootste schade dan op dat moment zit. Dat ze daar heel erg van kunnen schrikken. Ja. Nogmaals, kinderen schrikken van dingen. Kinderen horen ook op andere manieren van gewelddadige verhalen. Dat is er gewoon. Wat is er dan nu anders? Zijn we niet toch een beetje te voorzichtig geworden? Nee, dat denk ik niet. Maar een ander component wat hierbij komt kijken is dat het ook iets doet met de sociale druk. Dus op het moment dat iedereen hier naar kijkt en je spelletjes op het schoolplein gaat spelen, waar de regels ineens anders worden. Hè, we gaan even de verbinding met mevrouw Lagendijk. We gaan nu eventjes op bellen. Want er zijn wat problemen met de verbinding. Dat is een beetje zonde in het verhaal. We kijken even of we een telefoonverbinding tot stand kunnen brengen. Dat we even wat duidelijker kunnen horen wat er op dit moment dan precies de zorgen zijn. En wat je daar, mevrouw Lagendijk, aan zou moeten doen. Hè? Want er wordt ook op die basisschool gezegd van we moeten een beetje kijken van hoe we dat kunnen managen. Hoe ver moet je daar als ouder, als leerkracht dan in gaan? Om dat te managen? Ja. Nou, ik denk dat je met kinderen het gesprek moet hebben over dat het een serie is die gemaakt is voor volwassenen. En dat de spelletjes die erin zitten heel leuk zijn om te spelen. En dat je die ook vooral als kind moet gaan spelen. Maar dan als kind, dus niet met het gewelddadige aspect eraan. En dat je als ouder ook met je kind in gesprek kan gaan en ook als leerkracht. Dit is waar de serie over gaat, dit is wat er gebeurt. Mensen moeten ten koste van andere beslissingen nemen. Hoe is dat eigenlijk voor jou? En als je op die manier met kinderen dat gesprek aangaat, wat vind je daarvan? Wat zou jij eigenlijk allemaal doen voor heel veel geld? Dan leer je kinderen om te reflecteren op wat ze zien en op wat er gebeurt. Ja, en ik denk dat heel belangrijk is voor om mediawijs te worden. Dat je media doet iets met je. En daar moet je iets mee. Ja. Mediawijs moet je ook als leerkracht zijn, hè? Want we hoorden van Dimfie Weerstand net in de reportage. Ja, er zijn ook leerkrachten die niet eens doorhebben dat die serie bestaat. Dat duurt even voordat doordruppelt, zeg maar, in de docentenkamer. Wat moet daar dan aan gebeuren? Denk ik belangrijk dat je met kinderen in gesprek bent. Dus op het moment dat je iets hoort waar je als leerkracht nog niet precies weet wat het is. En dat geldt ook voor ouders. Dat je vragen gaat stellen. Waar gaat het eigenlijk over? En waar heb je dat dan gezien? En wat gebeurt er dan in die serie? En wat vind je daar dan van? En je hoeft de serie echt niet helemaal zelf te kijken. Op het moment dat je de trailer ziet, heb je al een vrij duidelijk beeld van wat voor serie dit is. En ik denk als je op die manier met kinderen in gesprek gaat en ze eigenlijk bevraagt over wat ze allemaal meemaken, dan hoef je ook niet van alles tot in detail op de hoogte te zijn. Maar dan kun je al heel makkelijk bijsturen. In dingen die ze zien of die ze willen vertellen. Toch hoor je er dan misschien een beetje achteraan. Want wat je merkt is dat die kinderen het fantastisch vinden. Ze kijken, het is 16+. Toch krijgen ze het, hoe dan precies, weet je ook niet. Via TikTok of ouders die zeggen van je mag meekijken. Ze krijgen het toch wel tot zich, hè? Ja. Ze vinden het toch hartstikke spannend. Ja, en dat is ook hartstikke spannend. Want het is iets wat je nog niet eerder hebt gezien. En het triggert iets, hè? Van het spelelement erin maakt het ook interessant. Maar ik denk dat het dus goed is om uit te leggen dat niet bedoeld is voor kinderen om naar te kijken. En het grappige is dat uit onderzoek gebleken is dat op het moment dat je dat gesprek met je kinderen voert, waarom je eigenlijk uitlegt waarom je eigenlijk niet wil dat ze kijken, dat op het moment dat ze daarna wel kijken, ze ook met een soort van filter kijken. Dus dat ze eigenlijk al weten, ik kijk naar iets wat niet geschikt is voor mij. Of wat mijn ouders eigenlijk niet goed vinden. En dan kijken ze eigenlijk al op een andere manier. En dat is al een onderdeel om ze te beschermen. Maar blijf vooral met ze in gesprek over wat het met ze doet. Dat is een heldere boodschap. Dank u wel, Marije Lagendijk, mediapedagoog en kindercoach. En we hadden het over Squid Game. En zometeen, Nederlands wijnboeren in mineur. 2021 dreigt namelijk een dramatisch wijnjaar te worden. Voor het verkeer naar Dennis. Ja, de meeste vertraging heb je nu op de A12 en de A20. Van Utrecht naar Duitsland heb ik het over de A12. Heb je 10 minuten extra nodig tussen Arnhem-Noord en Duiven. En op de A20 richting Hoek van Holland tussen de knooppunten Gouwen en Terbrechtseplein staat 12 kilometer. En dat kost je op dit moment 25 minuten extra. Verder met nieuws via de NOS. Komt uit Den Haag, want de politie daar heeft een einde gemaakt aan een demonstratie van Extinction Rebellion. De klimaatactivisten die hadden op verschillende plekken in de stad kruispunten geblokkeerd, zich ook aan een vrachtwagen vastgemaakt. NOS-verslaggever Vincent van Rijn. De politie zegt nu, het is mooi geweest. Ja, actievoerders die mochten de hele middag hun gang gaan, maar de politie heeft nu op 3 plekken ingegrepen. Eerst bij de Lekstraat en de Koningstunnel achter het station, waar de weg werd geblokkeerd. Volgens de politie is er meerdere malen gevorderd om weg te gaan en is er daarna ingegrepen. En daarbij zouden zeker 10 mensen zijn gearresteerd. En ook een journalist van de Volkskrant, die daar was, tweet dat hij is opgepakt. Naar eigen zeggen, omdat hij te dicht bij een politiebusje stond. En ik sta nu zelf bij de 3e kruising die werd bezet, bij de Bezuidenhoutseweg en de Prins Klauslaan. Die werd sinds 12 uur vanmiddag bezet. En daar is de politie mee op dit moment druk bezig om actievoerders van het kruispunt weg te halen. Demonstranten die hebben hun armen in elkaar gehaakt om het de politie zo moeilijk mogelijk te maken. En nog een andere uitdaging voor de politie is een rode vrachtwagen waaraan een aantal mensen vastgeketend zitten. Ja, die krijg je niet zomaar weg. Ik zie politie met hamers, met een slijptol op allerlei proberen om die mensen weg te krijgen. Sommige actievoerders hebben ook hun handen in betonkokers gestoken en op die manier zich aan elkaar vastgemaakt. Ook dat is nogal lastig voor de ME om dat allemaal voor elkaar te krijgen. En na vandaag is het zeker niet voorbij, want de actiegroep Extinction Rebellion heeft aangekondigd nog de hele week in Den Haag actie te willen voeren om daarmee af te dwingen dat Nederland al in 2025 klimaatneutraal wordt. Want daar gaat het zo om. Dankjewel NOS-verslaggever Vincent van Rijn. Wijn van Nederlandse bodem is al een tijdje in opmars. Gestaag komt er meer en ook betere wijn. Op dit moment is de wijnoogst in volle gang, maar die valt tegen. 2021 lijkt voor veel landen een dramatisch jaar te worden. Harold Hamersma, wijnjournalist, auteur van wijngids De Grote Hamersma. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Hamersma, voor we het over dit mogelijk dramatische jaar gaan hebben, ben ik toch benieuwd, want waar staan wij, Nederland, inmiddels als wijnland? Ach, wat we maken wordt steeds beter. Dus dat is al heel leuk. We zijn echt een volwassen wijnland aan het worden. Een volwassen wijnland? Een volwassen wijnland. En dat kun je zien doordat er hele goede wijnen worden gemaakt en ook hele slechte. En dat doen ze in Frankrijk, Italië en Spanje en Duitsland bij wijze van spreken ook. Dus we doen het heel goed. Alleen de hoeveelheid, ja, dat is dus echt een vliegenplasje, zou ik bijna zeggen. Je hebt vliegenpoepjes en vliegenplasjes in dit geval. Ja, dus een heel klein beetje. Dus we maken tussen de 1,5 en misschien 2 miljoen flessen. Het is wel heel leuk dat we zijn echt een wijnland in de zin dat iedere provincie van zuid naar noord, van oost naar west, die heeft zijn eigen wijndomeinen. En die zitten ook heel professioneel in elkaar. Dus dat zijn al lang niet meer gezellige kneuteramateurtjes die daar een beetje in de weer zijn. Maar die weten heel goed welke druiven ze moeten aanplanten. Die weten heel goed wat het klimaat doet. Die weten heel goed hoe de grond reageert. Hoe de druiven reageren op hun omgeving. Dus we zijn echt heel erg lekker bezig, hoor. En het past ook bijzonder goed in de huidige trend die we ook in de gastronomie zien. Namelijk dat het hoeft niet meer van wat ver komt is lekker, wat van dichtbij komt is nu lekker. Dat geldt van het varkentje om de hoek. De kruiden uit eigen tuin, de groenten van boer Piet. Dus ook de druiven van boerin Andrina, om het zo maar even te stellen. Ja, maar boerin Andrina woont niet in Italië of Frankrijk. Het wordt hier misschien wel een klein beetje warmer, mogelijk. Maar intussen zijn we nog steeds geen mediterraan land of zo. Nee, maar dat is een misvatting. Die druif, als je maar de goede aanplant om wijn van te maken, die doet het ook in Denemarken en op de randen van Siberië en in het noordwesten van China, waar het ijs en ijskoud is. Dus die doet het wel. Dus hij doet het, zij doet het, het doet het ook in Nederland. En we weten inmiddels welke soorten we moeten hebben, welke het beste doen. We hebben de techniek onder controle, we weten welke gisten we moeten gebruiken. Het ambachtschap van de vakmensen die het doen, wordt er steeds beter. We hebben kleine hoeveelheden staan. Dus echt de gemiddelde wijngaard in Nederland is kleiner dan 1 hectare. En dat ken je als wijnboer eigenlijk in principe iedere druif. Die ken je persoonlijk, dus die kun je koesteren. Ik begrijp dat ze zelfs een sjaal om krijgen in de winter. Nou, ik heb wel eens een keer gekscherend gezegd dat als het te koud is, dan doen ze een thermisch ondergoedje aan. En als het te warm is, dan doen ze een parasolletje boven. Dus zo klein is het. Ik hoor u in de aankondiging zeggen, het is een dramatisch wijnjaar. Je moet dat relativeren. Maar dat zeg ik op basis van mensen die er menig verstand van te hebben en die dat aanzien komen. Want dat denkt u? Ze zien het, maar ook dat moet ik nuanceren. Want we kunnen het hebben over een dramatische wijnjaar in kwantiteit en niet zozeer in kwaliteit. Dus als ik het over Frankrijk heb, dan wordt 25% minder volume gemaakt. Maar de kwaliteit daarentegen van datgene wat er wel van afkomt, die is enorm goed waarschijnlijk. Okay. Dus we weten pas hoe de kwaliteit, dus of het echt een dramatisch jaar is, is als je heel weinig hebt of heel veel en de kwaliteit is heel slecht. Okay. En of die goed is, dat weten we pas over een paar maanden als we de eerste jonge wijn, die tot wijn aan het worden is, dus het sap, kunnen testen om te zien hoe die zich tot wijn heeft ontwikkeld. Gaan even naar Stan Beurskens, meneer Hamersma. Grootste wijnboer van Nederland, die staat op dit moment midden in de oogst. Wat betreft de kwantiteit had het beter gekund. Laten we het daarop houden. Maar kwalitatief ben ik gewoon heel erg tevreden. Langzaam worden we een echt wijnland. We hebben goede wijn en we hebben slechte wijn. Net zoals in Frankrijk, in Duitsland en Italië. Dus wat dat betreft, langzaam zijn we er. Ja, dit, precies wat u ook zegt. Zo van, er is misschien wat minder, maar wat er is, dat is eigenlijk best prima. Want hoe zit dat als... Ja, als je zo'n oogst hebt het zou niet lekker smaken. Wordt vieze wijn dan weggegooid? Of is het dan gewoon dat je denkt, 2021 moeten we niet doen? In slechte jaren, dan staan de goede wijnmakers op. Want die gooien inderdaad de slechte wijn dan weg, omdat hun naam erop staat. In het ergste geval kan die gedeclasseerd worden. Dat doen ze dan in wijnlanden buiten ons land. En dan maken ze er een tafelwijn van. Of het wordt gedestilleerd tot industriële alcohol. Hè. Dus dan wordt er alcohol van gemaakt. Dus dat is wat er dan mee gebeurt. Dus nogmaals, in slechte jaren staan de goede wijnboeren op. Dus die herkennen ook of de druiven die zij wel hebben geoogst, ja, of die goed genoeg zijn om hun naam te dragen. Ja. En inderdaad, Stan gaf het al aan. Kwantiteit waarschijnlijk matig tot slecht. Kwaliteit heel goed. Nou, daar kunnen we dan weer trots op zijn. En we maken sowieso, dat is het treurige ervan, sowieso heel erg weinig. Dus dat wordt in principe, ja, het is geen supermarktproduct. Dus de wijnspeciaalzaak in de provincie van oorsprong, die zal die wijnen dan voeren. De betere restaurants in de buurt, die vinden het dan leuk om juist die wijn uit Gelderland, uit Limburg, uit Zeeland, om die dan ook op tafel te zetten bij hun lokale specialiteiten van de chef van het huis. Dus ja, zo komt het allemaal. Ja, dat is, ik zou bijna zeggen, het is het mooie van boer zijn, is dat het soms uitbundig is en soms wat minder goed. Ja, maar als het heel erg minder goed is, dan zou je zeggen, kunnen er ook bedrijven gaan omvallen? En het is al zo'n lastig jaar. Nee, dat zal niet gauw gebeuren, omdat heel veel van die bedrijven heel klein zijn. En het hoegenaamd ook de wijn is, dan, ik wil niet zeggen een bijproduct, maar dit is onderdeel van de bedrijfsvoering, is hun visitekaartje. Wat ze doen is rondleidingen. Wat ze doen daar is dat er appartementjes op het domein staan waar je in zen en yoga tot jezelf kan komen. Stilte-retraites. Als geen wijn is, dan maar yoga. Hè? Ja, moet toch wat? Nee, de stilte-retraites en restaurants zijn erbij. Je kunt dat huren om met je bedrijf leuke dingen te doen. En wijn is dan de aanleiding, omdat het natuurlijk een prachtig product is. Nummer 1 in de top van de agrarische piramide. Daar zitten de wijndruiven, dus dat vinden mensen altijd heel romantisch. Dus dat werkt inspirerend. Dus er gebeurt in de bedrijfsvoering vaak veel meer omheen. En die paar duizend flessen die een gemiddelde wijnboer verkoopt, die zijn lange na niet genoeg om de bedrijfsvoering in de zwarte cijfers te zetten. Dus er gebeurt heel veel omheen. Van welke Nederlandse wijn verwacht u het meest het komend seizoen? Ik weet van mijn... Stan Beurskens maakt prachtige wijn. Het is een grote domein, Sint Martinus. Ik heb zo geproefd, tenminste niet van deze oogst, maar wel van vorige oogsten, van de Friesling. Dat is een wijndomein, dat is het noordelijkste wijnbouw, het noordelijkste wijndomein van Nederland. Je hebt het in één keer goed, Friesland. De Kleine Schorre maakt altijd hele goede wijnen. De Linie in Maden in Maden-Brabant. Er zitten net nieuwe eigenaren op die daar ongelooflijk gas aan. Ik houd ze allemaal te vrienden, meneer Hamersma. Ik probeer mee te schrijven, maar dat is niet te doen, ja. Precies, maar goed, het is een vliegenplasje, zegt u. Maar als je ze tegenkomt, die Hollandse wijnen, dan zijn ze prima. Ook die van 2021. Ja. Dank u wel. Harold Hamersma, wijnjournalist en auteur van de wijngids De Grote Hamersma. En zometeen, ja, we kunnen wel doen of corona zo'n beetje voorbij is en de economie weer als een dolle draait, maar er zijn nog steeds duizenden mensen die hopeloos vastzitten en niet eens bij de voedselbank terecht kunnen. Taxichauffeur Marco bijvoorbeeld, die redt het alleen door de extra hulp die hij krijgt van het Rode Kruis. Stella Mega E-Bike Deals. Ontvang nu tot €1199 in ruilkorting op de Livorno met Bosch middenmotor. Alleen deze week, dus kom nu naar de winkel. U wilt weer zakelijk internationaal reizen. U heeft snel een PCR-reiscertificaat nodig. Medicorps verzorgt door de spoedservice dit certificaat voor u binnen 1 uur op Schiphol of thuis. Ga naar businesspcr.com. Medicorps houdt organisaties open. Mega e-bike deals bij Stella. Alleen deze week, dus kom nu naar de winkel. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Ze is een van de meest geliefde kunstenaars ter wereld. Frida Kahlo, nu in het Drents Museum. Een unieke combinatie van haar kunst en haar persoonlijke bezittingen. Viva la Frida, Life and Art of Frida Kahlo. Tickets via drentsmuseum.nl. Ster. NPO Radio 1. Casper Meijer met het nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft 2 kanalen van complotdenkers op chat-app Telegram laten blokkeren. Het gaat om het Bataafse Nieuws en de Bataafse Republiek. Volgens het OM werden er onder meer bedreigingen tegen publieke personen en complottheorieën over satanistische kindermoorden gedeeld. In Eindhoven zijn 2 supermarktmedewerkers gewond geraakt nadat ze door een klant werden aangevallen met een mes. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is niet duidelijk. De verdachte ging er vandoor, maar kon later worden opgepakt door de politie. Youssef T. blijft langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. Hij is neef en advocaat van Ridouan Taghi en werd afgelopen vrijdag aangehouden omdat hij als geheime boodschapper zou hebben gefungeerd voor zijn neef. De politie heeft een einde gemaakt aan het protest van Extinction Rebellion in Den Haag. Activisten blokkeerden verschillende kruispunten in de buurt van de tijdelijke Tweede Kamer. De politie heeft bij het opbreken van de blokkades verschillende activisten aangehouden. Dankjewel, Casper. Willemijn, houden we het zo zonnig? Dat wisselt een beetje. Op dit moment inderdaad zonnig, afgewisseld met wat lichte buitjes. Dat worden er vanavond minder en vannacht dan weer meer. En dat betekent natuurlijk ook wat voor morgen, want dan hebben we een beetje een tweedeling in het land. We beginnen eigenlijk overal wel buiig, maar vanuit het noorden gaat het dan nog gauw opklaren. Daar wordt het droog, daar breekt inderdaad dan die zon door. Terwijl als je in het zuiden zit, ja, je toch echt veel langer doet met de bewolking en af en toe nog die buien. Dus daar heb je wel wat ander weerbeeld. 13 graden, 14 graden is het morgen en op woensdag zien we veel meer plaatsen. De hele dag weer de zon. Nou, fijn om te horen, dankjewel. En Dennis, hoe is het op de weg? Nou, er staat nu 180 kilometer file. De meeste files stellen niet zo heel veel voor qua vertraging. Op deze wegen ben je wel wat extra tijd kwijt. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Knoopendel heb je een kwartier vertraging. A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel staat het weer vast. 5 kilometer nu, 25 minuten extra kost je dat. Je kan omrijden via de A13. Op de A20, Gouda-Hoek van Holland, tussen de knooppunten Gouwe en Terbrechtseplein een 30 minuten vertraging. Dat komt dan weer door een ongeluk. En de N50, Zwolle-Emmeloord, die is in beide richtingen dicht tussen Kampen-Noord en Ens. Dat heeft te maken met een ongeluk met een vrachtwagen. Ster. Dit jaar bestaat de Wegenwacht 75 jaar. En in die tijd is er veel veranderd. Maar één ding is hetzelfde gebleven. Met Wegenwacht is de beste hulp bij pech altijd dichtbij. En wie jarig is, trakteert. Daarom nu 15% korting op Wegenwacht Nederland Standaard. Ga naar anwb.nl/Wegenwacht. Een exclusief kunstwerk bij jou aan de muur en ook AIDS-fonds steunen? Dat kan nu bij Heart Gallery voor maar €25 per maand. Foto's in gelimiteerde oplages van onder andere Martijn van der Griend, Cornelie Tollens en van mij, Sascha de Boer. Bekijk de hele collectie op heartgallery-aidsfonds.nl. Heart Gallery. Kunst voor liefde. We hebben ook iets nieuws. ANWB Smart Driver. Daarmee weet jij precies hoe het met je auto gaat en kun je pech en onnodige reparaties voorkomen. Nu voor €2,50 per maand, aanvullend op je Wegenwachtpakket. Ga naar anwb.nl/smartdriver. Ervaar het zonlicht van Sunshower. Dag na dag, douche na douche. Sunshower verhoogt de aanmaak van vitamine D, versterkt het immuunsysteem en verzacht pijnlijke spieren. Sunshower. Feel what light can do. Overdadig en onbehagelijk. Humoristisch en bloedserieus. De Textielbiennale met als actueel thema Food for Thought. 21 kunstenaars geven een originele en veelzijdige visie op voedsel. De Textielbiennale, nu te zien bij Museum Rijswijk. Onmisbaar zonlicht in je badkamer. Ontdek het op sunshower.nl. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer, check je socialdeal.nl. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Zo! Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. Ster. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Straks een bijzondere uitspraak in de zaak over de moord op advocaat Dirk Wiersum. Niet duidelijk werd wie nou het fatale schot loste. Beide verdachten kregen een even zware straf en een pittige ook. We spreken er zo meteen over met emeritus hoogleraar strafrecht Peter Tak. En nu eerst, duizenden kwetsbare mensen leven nog steeds in armoede door de nasleep van de coronacrisis. Het Rode Kruis doet vandaag een dringende oproep om deze groep, die vaak buiten de reguliere hulp valt, niet te vergeten. En dan gaat het om gebrek aan eerste levensbehoeften als voedsel, dingen als luiers, maanverband. Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis, is hier. Goedemiddag, van harte welkom, mevrouw van Schaik. Het Rode Kruis is een noodhulporganisatie. U vliegt in bij rampen, bij oorlogen, maar ook noodhulp hier in Nederland. Dus dan denk je toch, hoe kan dat? Ja, ook in Nederland zijn er mensen in crisissituaties. En dat hebben we tijdens de coronacrisis natuurlijk heel duidelijk gezien. Toen hebben we echt met elkaar kunnen constateren dat er veel kwetsbare mensen zijn in Nederland die tijdens zo'n crisis echt in de problemen kunnen komen. En het is ook nog niet voorbij. En dat is waar wij nu aandacht voor vragen. En als u zegt crisis, schets eens een concrete situatie dan. Nou, heel veel mensen zagen tijdens de coronacrisis hun inkomstenbron opdrogen. Mensen kunnen dan een tijdje vooruit op spaargeld met informele leningen. Maar ja, dat raakt op. De samenleving is nu weer opener aan het raken. Dus heel veel mensen zijn weer aan de slag. Maar ook heel veel mensen nog niet of niet voldoende. Of zijn door de coronacrisis eigenlijk hebben zoveel schulden gemaakt. Dat ze eigenlijk niet meer op hun oude niveau terug kunnen komen. En wij verwachten zeker tot het eind van het jaar dat we die groep nog moeten blijven ondersteunen. Ja, het gaat om een groep van 19.000 mensen. Ja, op dit moment steunen wij zo'n 19.000 mensen per week. Ja. Ja, maar om even een kader te schetsen. In 2019 leefde in Nederland iets meer dan 1 miljoen Nederlanders onder de armoedegrens. Van wie een kleine 400.000 al tenminste 4 jaar achter elkaar. 2,5% van de bevolking. Best veel. Hè, Heel veel. Dit gave land, zoals we vaak horen. Die 19.000, horen die nou bij deze 1 miljoen? Of bij die 400.000? Ja, Hoe moet ik die groep voorstellen? Die horen eigenlijk bij die 1 miljoen. Wat wel moeilijk is aan dit soort cijfers, dat een deel van die groep die wij ook ondersteunen zijn mensen zonder papieren. Dus dat zijn ook mensen die niet in de statistieken voorkomen. Maar dat zijn wel mensen die in onze economie werken als oppasser, als schoonmaker. En natuurlijk ook heel erg geraakt zijn door de coronacrisis. Nou, er zijn natuurlijk, het Rode Kruis is niet de enige organisatie die deze mensen ondersteunt. Er zijn mensen krijgen een uitkering, is een voedselbank. Maar er is nog steeds een groep die tussen wal en schip valt. En dat zijn de mensen die wij nu nog ondersteunen. En moet u dan kiezen, jij wel, jij niet? Nou, wij werken met lokale organisaties. Organisaties bijvoorbeeld die voor hun eigen achterban ook werken. Organisaties bijvoorbeeld die werkten met Braziliaanse kinderen om ze extra taalles te geven. En eigenlijk zagen tijdens corona, ze hebben niks meer te eten. Die zijn zelf begonnen met initiatieven. En wij zijn dat soort groepen ook gaan ondersteunen. Omdat zij ook de toegang hebben tot die groepen die heel kwetsbaar zijn. En die ook vaak heel onzichtbaar zijn in onze samenleving. Maar nu door de coronacrisis hebben wij als Rode Kruis daar wel heel goed zicht op gekregen. Dankzij al die kleine groepen die wij nu ondersteunen. En wij zien dat die nood daar nog steeds is. Maar dit gaat dan over illegale, maar er zijn ook andere mensen die tussen wal en schip vallen, zoals u zegt. Maar hoe kan dat dan? Want er zijn toch sociale voorzieningen? We hebben toch een bijstandsuitkering? Dat is toch geregeld in het land, denk je dan? Ja, dat klopt. Maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld net boven de norm uitkomen bij de voedselbank. De voedselbank moet ook ook natuurlijk een bepaalde criterium instellen. Er zijn ook mensen met heel veel pech die op papier nog wel genoeg verdienen bijvoorbeeld, maar heel veel schulden hebben. Er zijn ook mensen die hoge vaste lasten hebben en daardoor eigenlijk alles wat ze verdienen naar de huur van hun woning of wat dan ook moeten laten gaan. Ja, ik meen, we hebben ook een interview met een taxichauffeur. Ja, als je je taxi wegdoet, heb je straks helemaal geen inkomen meer. Maar dat zijn wel vaste lasten die je nu moet betalen. En wat mensen dan doen, ze besparen op hygiëneproducten en op voedsel natuurlijk. Ja. En daar zit precies waarmee wij helpen. Ja, ja. Ja, als je dat hoort, hygiëneproducten, dan denk je, oh jee, dan kom je wel in een hele, hele diepe situatie terecht. Dat is heel erg moeilijk. En dat gaat ook om zaken als maandverband. Wc-papier, luiers, shampoo, tandpasta. Ja, om je mens te voelen, heb je die spullen wel nodig. Ja, en dan die taxichauffeur, langer gesproken. Inderdaad, dat is Marco van Kesteren. Hij is taxichauffeur, zag zijn inkomsten tijdens corona wegvallen. Want hoewel de economie aantrekt, is zijn inkomen bij lange na nog steeds niet zoals het was. Door corona rijdt hij zo'n 80% minder de ritjes dan voor corona. En zijn kosten lopen gewoon door. Zoals de 1000 euro die hij maandelijks voor zijn leaseauto moet betalen. De horeca is nog, die komt wel een beetje. Maar de horecatijden zijn nog te slecht voor ons om te zeggen van daar halen we goede ritjes vandaan. Ook daar moeten we dus maar afwachten van wanneer komen de toeristen terug. Hoe gaat het allemaal groeien langzaam? Nou, ik mag blij zijn als ik 2-3 op een ritje een avond heb. Het zijn kleine ritjes. Kijk, een ritje is een ritje, dat is lekker. Maar het is voor mij niet voldoende om eind van de week te zeggen van nou, ik heb weer een goede omzet gedraaid, ik kan mijn vaste lasten betalen. Voorheen met de subsidies, zeg maar, en de toelages die we kregen, kon je door blijven rollen. Maar ja, die zijn per 1 oktober gestopt. Dus ja, nu is het afwachten van hoe lang hou ik dit vol. Marco van Kesteren, mevrouw van Schaik, wat kunt u precies voor Marco betekenen? Nou, Marco ontvangt voedsel, boodschappenkaarten van het Rode Kruis. En mensen als Marco die gaan er uiteindelijk wel doorheen komen. Hè. Er komt een moment dat zijn zaken wel gaan aantrekken. Dus dat zien we wel met heel veel mensen. Het is nu minder groot. De probleemgroep is minder groot dan tijdens corona. Dus we hebben wel goede hoop dat het beter wordt. Maar goed, er zal een groep blijven die blijvend hulp nodig heeft. En dan denk ik toch, als ik dit zo hoor, ik kan wel badinerend zeggen, dit gave landje, maar wie faalt hier nou? We hebben een land waar zoveel geregeld is. Wat Lambert zegt, er zijn allerlei voorzieningen. Hoe kan dit gebeuren? Ja, dat is heel moeilijk. Ik denk dat het sowieso heel moeilijk is om een waterdicht systeem te bouwen. Dat is één. Maar twee is het denk ik ook zo dat heel veel van deze nood onzichtbaar is. En ik hoop wel, als Rode Kruis hopen we, dat we als samenleving ook door die coronacrisis wel meer zien dat veel nood onzichtbaar is. Zodat we daar ook oog voor blijven houden. En we zullen als Rode Kruis natuurlijk ook wel kijken met andere partners, met de overheid, van hoe kan deze groep beter ook ondersteund worden in de toekomst. Ja, want tegelijkertijd, hè, je hoort, er zijn weer heel veel banen. Meer dan dat er mensen zouden zijn die banen op kunnen vullen. En toch blijven de mensen tussendoor vallen. Ja, er zijn altijd mensen die tussendoor vallen, om wat voor reden dan ook. En daar moeten we oog voor blijven houden. Ja, hoe lang gaat u hiermee door? Nou, in ieder geval tot het eind van het jaar. En dan gaan we kijken hoe de situatie dan is. Ja, ik dank u wel. Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis. Goedemiddag. Ja. Feit of fictie? Het gaat vandaag over muziek. Ja, en dan over muziek die op elkaar lijkt. Gerard Joling was dit weekend namelijk boos op Giel Beelen. Want die zei dat de nieuwste single van Joling, Los met z'n allen. Wel heel erg lijkt op de liedjes Leef van André Hazes junior. En op I Will Survive van de Hermes House Band. Ja. Nou, bij Shownieuws nuanceerde Giel zijn uitspraken gisteravond. Het is gewoon fun. Ik bedoel, wat ik zeg, elke noot is ook een keer gespeeld. Elk stukje, ja, goede hit. Denk je, hey, dit heb ik al ergens gehoord. Zo werkt het gewoon. Ja, elke noot is al een keer gespeeld. Dat ben je gaan checken. Nou, dat is natuurlijk wel zo. Maar dat je bij elk liedje dus kunt denken van, hey, dit heb ik een keer eerder gehoord. Daar spraken we over met Emiel Wennekes, hoogleraar muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Uiteraard is elke noot al een keertje eerder gespeeld. Maar daar gaat het ook denk ik niet om. Hè. Het gaat om de samenhang van noten. Het gaat om de opeenvolging van een reeks van noten, waardoor je een melodie krijgt. Nou ja, die melodie die is met name in het westerse toonsysteem, zoals wij dat kennen, hè, de westerse popmuziek, is dat weer ingebed in akkoorden, in harmonische structuren. En ja, de harmonische structuren van heel veel popliedjes, die zie je in heel veel andere popliedjes terug. Ja, dus het klopt. Nou, daar heeft hoogleraar Wennekes nog wel zijn bedenkingen bij, want elke noot is al eens gespeeld, maar niet per se alle composities zijn al eens gemaakt. Deze discussie is zo oud, denk ik, als de muziek. Zo oud als de westerse muziek. Alles zal eens een keertje gecomponeerd zijn. Ja, dat geloof ik niet. Alleen het is vroeger, als je wat noten van iemand anders gebruikt, dan was dat eerder een hommage aan die andere figuur. En nou ligt het al heel snel weer van, je hebt iets gejat, je bent niet origineel, je pleegt plagiaat. Ah, dus misschien heeft Gerard Joling gewoon een hommage willen brengen aan André Hazes junior of een Hermes House Band. Of heeft hij zich laten inspireren? En dan is het geen plagiaat. Nou, dat heb ik gevraagd aan Bjorn Schipper. Hij is muziekrechtadvocaat, gespecialiseerd in dit soort zaken. En hij legt uit wanneer we nou spreken van plagiaat. Plagiaat is eigenlijk, als je het anders omschrijft, is eigenlijk gewoon jatwerk. Dan wordt het ook dus meestal naar buiten gebracht zonder dat de naam van de oorspronkelijke maker wordt vermeld. Dus dan lijkt het alsof iemand heel origineel bezig is geweest, maar dan blijkt dat achteraf dus jatwerk te zijn. En Gerard heeft zich in de credits niet uitgelaten over zijn inspiratiebronnen. Oké, daar kennen we er wel meer van, toch? Ja, zeker. Het bekendste is waarschijnlijk Blurred Lines, ja. Het nummer van Pharrell en Robin Thicke. Zij moesten uiteindelijk betalen aan de erfgenamen van Marvin Gaye. En met deze kwam hoogleraar Wennekes. Die vertelde ons dat onze popmelodieën vaak al terug te voeren zijn op de muziek uit de baroktijd. Ja, het is een stuk van componist Brahms uit 1883. Het lijkt wel NPO Radio 5 even hier. Luister nu even naar gitarist Santana uit 1999. Nou, dat is gewoon één op één hetzelfde. Hoogleraar Wennekes heeft nog wel een tip voor Gerard Joling om de beschuldigingen volgende keer te voorkomen. Dat refrein, dat is bij wijze van spreken een standaard op hoe je je piano even stemt. Die akkoordopvolging is zo vaak gebruikt. Dan zou die bijvoorbeeld iets meer, laten we zeggen, zwarte toetsen ertussen moeten doen, om het eenvoudig te zeggen. Dan zou die uit moeten wijken naar andere harmonische werelden. En dat is natuurlijk heel goed mogelijk als je dan denkt aan onze eigen Anouk, die dan met Birds eigenlijk hele originele harmonische structuren in een liedje heeft verwerkt, die wat minder plat zijn, als ik het zo mag zeggen, dan wat Joling en Hazes gebruiken. Ja. Hij moet gewoon naar harmonische werelden. Ja. En dan hebben we geen probleem. Tip van Gerard Joling. Oké, ja, goed. Terug naar wat we checken. Is het zo dat elke noot al een keer gespeeld is? En dat je bij ieder liedje dus kunt denken, ah, dat heb ik al een keer eerder gehoord. In letterlijke zin klopt het. We hebben natuurlijk maar 12 noten, dus die heb je allemaal al snel gespeeld. Maar zoals hoogleraar Wennekes ook al zei, nog niet alle composities zijn met die noten gemaakt. Dus je kunt als muzikant zeker nog origineel zijn. Oké, goed. Gaan we naar Dennis voor het verkeer. Er staat nu 225 kilometer file. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven heb je een half uur vertraging inmiddels. Er is een ongeluk gebeurd. Tussen Gratum en Nederweert staat 6 kilometer en is de linkerrijst ook dicht. Ook een ongeluk bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Terbrechtseplein heb je 40 minuten extra. Hier is de rechterrijst ook afgesloten. En de N50 Zwolle Emmeloord, die is in beide richtingen dicht door een gekantelde vrachtwagen tussen Kampen Noord en Ens. Bijzondere uitspraak vandaag van de rechtbank in Amsterdam. 30 jaar cel voor beide mannen die verdacht werden van de moord op advocaat Dirk Wiersum. Vorige maand, 2 jaar geleden was dat. Moreno B. en Guillermo B. Ja, wie van de twee schoot, dat is niet duidelijk geworden. En toch kregen ze allebei een even zware celstraf. Een hele zware celstraf. Peter Tak is emeritus hoogleraar strafrecht. Welkom meneer Tak, goedemiddag. Goedemiddag. Want het werd 2 keer 30 jaar cel. En het maakt dus niet uit dan wie uiteindelijk daadwerkelijk die moord heeft gepleegd. Nee, in dit concrete geval niet, omdat er sprake was van een medepleger. Dus samen een bepaald doel willen bereiken. En dat doel was om Wiersma te elimineren. Was u verrast hierdoor of dacht u, nee prima, zo had het ook moeten gaan? Nee, dat past wel in de rechtspraak. Kijk, we hebben natuurlijk in het verleden regelmatig problemen gehad van dat ze niet precies wisten wie de schutter was of niet precies wisten wie er gereden had. En dat heeft regelmatig tot conflicten geleid. Ja. Maar op een gegeven moment heeft, naar aanleiding van de scooterongeval in Nijmegen, heeft de Hoge Raad gezegd, er moet sprake zijn van een gezamenlijke aanpak, gezamenlijk overleg. En dat overleg moet van tevoren of tijdens de uitoefening van, of tijdens het plegen van het feit, moet dat gebeurd zijn. Nou, hier is aan alle kanten blijkt dat er een gezamenlijkheid, dus het samen ondernemen van een strafbaar feit, sprake is geweest. Ja, straks wil ik nog met u wel even terugkomen op dat scooterarrest. Maar het bijzondere was dat dat weer kwam na wat 14 jaar geleden gebeurde, Lammert, toen het gerechtshof een hele groep Hells Angels vrijsprak van een driedubbele moord. Toen ook niet duidelijk was wie er geschoten had. Nee, Limburgse Hells Angels, de Nomads, werden verdacht van een drievoudige moord. Een diefstal van een grote partij cocaïne was waarschijnlijk de achtergrond van die moordpartij. Het OM eiste hoge straffen tegen 12 van de 14 verdachten. Maar uiteindelijk werden ze dus vrijgesproken omdat er niet duidelijk was wie er nou precies geschoten had. Ja, en meneer Tak, door het OM was toen ook hoog ingezet, levenslang. En dat werd juist vrijspraak. Hoe kon dat dan? Dat werd vrijspraak. Ja, dat werd vrijspraak. Maar het interessante is dat in eerste aanleg waren ze wel veroordeeld. Alleen in hoger beroep ging de hoge beroepsrechter niet mee met de redenering van de eerste aanleg. De eerste aanleg, daar heeft op een gegeven moment de rechtbank gezegd, de eerste van de Hells Angels die vermoord werd, daar was geen sprake van medeplegen. Maar toen andere Hells Angels uit het raam gesprongen zijn om een moord op hen te voorkomen, toen zijn die andere Hells Angels er achterheen gegaan. En toen hebben ze die gevluchte Hells Angels weer teruggebracht in het clubhuis. En toen zei de rechter, vanaf dat moment zijn jullie daar mede verantwoordelijk, strafrechtelijk verantwoordelijk voor. Die redenering is door het Hof niet gevolgd. Voor zover ik weet is daar geen cassatie ingesteld. Dus ik weet niet wat de Hoge Raad over die redenering zou hebben gezegd. Ja. Maar is er dan veranderd? Het Hof maakte, wilde echt precies weten wie er geschoten had. En dat was volledig onduidelijk, omdat geen van die Hells Angels die erbij aanwezig was, iets gezegd had. Maar maakt dat vaak ook niet uit in de straf, dat de straf hoger is voor degene die de moord heeft gepleegd dan voor degene die medeplichtig wordt geacht? Nee, pas op, wacht even, medeplichtig. Ja. Maar wij hebben het niet over medeplichtigheid, we hebben het over medeplegen. Dat is een andere rechtsvorm. Ja. Medeplichtigheid is ondersteunen. Medeplegen is samen een bepaalde gedraging verrichten. Dus als ik tegen een vriend van mij zeg van, weet je wat, zullen we vanavond eens bij de buren gaan inbreken, want die hebben een mooie Rembrandt hangen en die willen we graag hebben. En als jij mij er nou naartoe rijdt, en als je mij er nou ondersteunt en als je nou samen met mij in het huis gaat, dan gaat het er verder niet meer om wie die Rembrandt van de muur afhaalt, of ik dat doe, of die vriend van mij. Als wij samen maar wegrijden met die Rembrandt in onze auto, terwijl we samen in dat huis geweest zijn op zoek naar die Rembrandt, dan wordt dat over het algemeen wel als medepleger. Ja, dan ben ik nog even terug naar die scooterzaak, de Nijmeegse scooter. U noemde dat net. Wat maakte dat dan anders? Want daar waren ook twee mensen die ervan werden verdacht. Er werd ook niet helemaal duidelijk wie het deed. En toen zijn ze wel allebei veroordeeld. Ja, ook dat heeft dus, ook daar is een probleem geweest. Ook daar is een vrijspraak geweest, omdat ze niet precies wisten wie die scooter bestuurd had. En wie dus het dodelijk ongeluk had gepleegd. En op een gegeven moment heeft de Hoge Raad gezegd, ja, nee, als je maar aannemelijk kunt maken dat er sprake is van overleg tussen die mensen, en dat hoeft niet een overleg te zijn dat in woorden, maar het kan ook een overleg zijn door bijvoorbeeld, als je achter op die scooter zit, mee te bewegen met de bestuurder, hè, zodat hij snel kan wegrijden. En als je niet verhinderd hebt om hem tot stoppen verhinderd hebt, dat soort zaken, en dat hangt allemaal van feiten af, dan kan dat uitmonden in bewuste samenwerking. Ja, want waar ik naar zoek, meneer Tak, verandert er nou iets in het denken over, hè, dit door meerdere mensen mogelijk gepleegd of medegepleegde zaken? Of wordt elke keer de wet weer precies uitgelegd dat het nog klopt met hoe het was? Dus is de jurisprudentie veranderd? Hè? Ook dat je denkt, van nu is het makkelijker. Ja, de jurisprudentie is in de loop van de jaren. Wat verandert? Ja, vroeger was het zo dat, kon je eigenlijk zeggen, je was erbij. Dus je was aanwezig tijdens het strafbare feit. En dan ben je erbij, dan hang je ook. Maar dat was vroeger. Maar dat is al lang niet meer. Op het ogenblik stelt de hoogste rechter extra eisen. Er moet sprake zijn van overleg tussen partijen. Voorafgaand en tijdens strafbare feit. Ja, dus is het dan ook makkelijker om iemand te veroordelen? Want dit is natuurlijk een mega grote zaak. Dit is een mega grote zaak, maar hier was heel duidelijk dat deze twee mannen die terecht gestaan hebben de bedoeling hadden om Van Wiersum te vermoorden. Ja. En wie nou precies de trekker heeft overgehaald, was niet van belang. Hun opzet was ook gericht op de moord van hem. Ja. Het is 30 jaar cel geworden voor allebei. Geen levenslang, zoals geëist. Wat vindt u van die straf? Ik vind het een weloverwogen straf, moet ik eerlijk zeggen. Kijk, iedereen sprak erover en zei, dat wordt, omdat hier een dienaar van de rechtsstaat is vermoord, dat wordt wel levenslang. Maar pas op, natuurlijk is dit uitermate ernstig. Het is uitermate ernstig dat een advocaat misschien ooit een officier of een rechter zullen worden vermoord, of Peter R. de Vries worden vermoord. Dat levert een enorme schok in de samenleving op. Maar van de andere kant, we hebben levenslang is echt voorbehouden aan strafbare feiten die in het extreme ernstig zijn. Dus veelal zie je dat levenslang wordt opgelegd bij meervoudige moorden. Nou, je moet nog iets over hebben, zegt u. Je moet nog iets over hebben voor dat niveau daarboven. In feite komt het daar ook op neer, ja. In feite komt het daar op neer. Kijk, een normale moord, een gewone moord, levert, dat klinkt een beetje gek, maar de 18 tot 24 jaar op. En hier komt al in de straf tot uitdrukking dat er iets bijzonders met deze zaak aan de hand is. De moordenaar op Pim Fortuyn, om maar wat te noemen, of de moordenaar op Theo van Gogh. Kijk, de moordenaar op Theo van Gogh heeft levenslang gehad. Op Pim Fortuyn heeft toen dat tijd maar 20 jaar gehad. Want dat was de maximale straf die erop stond. En dat is nu opgevuld omdat men zei, ja, kijk, 20 jaar, het verschil tussen 20 jaar als maximumstraf voor moord en levenslang, dat is te groot. Dus dat gaan we dichter. Dat hebben ze toen op 30 jaar gesteld. Dat is een aanzienlijke verzwaring. En in dit geval heeft de rechter, in mijn ogen terecht gezegd, dit is zeer ernstig. Wij gaan hoog zitten. En dat is de maximale tijdelijke gevangenisstraf die er is. Daarmee komt ook nog... Hou je nog een trapje hoger, ja. We moeten het hierbij laten, meneer Tak. Peter Tak, emeritus hoogleraar strafrecht. Dank u wel. We spraken naar aanleiding van de uitgesproken straffen voor de mensen die ervan verdacht werden om Dirk Wiersum omgebracht te hebben. Lambert, we zijn aan het eind van deze uitzending. Wat is er nog? Nou, nog een paar weken wachten. En dan komt het vijfde seizoen van The Crown op Netflix met een bijzonder Nederlands tintje, zo blijkt nu. Want een hit van onze eigen Bolland en Bolland wordt gebruikt in een van de scènes. Prins Andrew is te zien die meezingt met deze Bolland en Bolland hit in de uitvoering van Status Quo. Ja, prachtig toch? Ja, zeker. Dat was het. Zometeen Lara met Nieuws & Co. Fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Podcast. De tijd dat je binnen hebt gezeten, heb je eigenlijk ook weer nodig om weer te wennen aan de maatschappij. Het gaat over het leven achter de deur. En ik zal je vertellen. En het verlangen naar buiten, de gevangenis uit. Dat als ik buiten ben in de vrijheid, dat ik af en toe de structuur van binnen mis. Hoe moeilijk het leven is na een gevangenisstraf. Ik ben verslaafd. Ik heb bijna 400 euro per dag nodig voor drugs. Ga naar je favoriete podcast-app voor Buiten de Muren. Nu zit ik dus naast een tweevoudig moordenaar. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Het is niet iets wat je wil, maar dat ligt ook heel gevoelig bij mij. Wie luistert, weet meer. Oye, encontramos la villa perfecta con pista de tennis en Wilhelminaplein. Ja, ja. Steeds meer mensen uit het buitenland kopen een woning in Nederland. Uw woning? Qualis brengt uw huis in beeld bij een wereldwijde doelgroep in meer dan 60 landen. Tijdelijk zonder extra kosten. Interesting? Kijk dan op qualis.nl. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Voel de kick van Mini Electric.